Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarek 21, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Ciągle nie udało się opanować pożaru mostu łazienkowskiego w Warszawie. W powietrzu unosi się duszący zapach spalenizny i smoły. Drugi co do wielkości ruchu most w stolicy został całkowicie wyłączony z ruchu. Mimo późnej pory tworzą się korki. Problemy mają także pasażerowie komunikacji miejskiej. W tym serwisie Trójki powiemy również o akcji, która ma zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet. Od 3 godzin płonie most łazienkowski w Warszawie. Na miejscu z ogniem walczy 8 jednostek gaśniczych, 3 podnośniki i 3 łodzie. Strażacy starają się ograniczyć dalszy rozwój pożaru, który cały czas rozprzestrzenia się na stronę Praską oraz w stronę Wisły. O godzinie 18 zapłynęły drewniane rusztowania pod mostem od strony Saskiej Kępy. Od nich zajęła się konstrukcja mostu. Strażacy mówią, że to jest bardzo trudny rodzaj pożaru ze względu na problem z dotarciem do jego źródła. Akcję utrudnia także noc, duże zadymienie oraz zły dostęp do miejsca pożaru. Na miejscu jest nasza reporterka Katarzyna Ingram. Spod mostu unosi się gęsty dym o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Jak informuje Straż Pożarna, pod mostem łazienkowskim zapaliły się składowane tam deski, które zostały pozostawione po remoncie tego mostu. Pożar rozprzestrzenił się na drewnianą konstrukcję, tak zwany podest techniczny, znajdujący się pod mostem. Na most nie można wjechać zarówno ze strony Pragi, jak i ze strony centrum, a policja kieruje próbujących wjechać na most na najbliższe objazdy. Co więcej, policja też informuje, że to drewno, które zapaliło się pod mostem, jest nasączone konserwującymi olejami i dlatego służby proszą, aby ci wszyscy gapie i przechodnie, którzy zgromadzili się, żeby obserwować akcję Straży Pożarnej, żeby odeszli, bo wdychanie tego dymu jest szkodliwe. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wysoka temperatura spowodowała odkształcenie asfaltu na fragmencie jezdni. Przed godziną 19 pożar miał długość około 60 metrów i powierzchnię 500 metrów kwadratowych. Most łazienkowski został całkowicie wyłączony z ruchu na odcinku od Wisłostrady do wału Miedzeszyńskiego. Nie można przejechać trasą łazienkowską od stadionu Legii do praskiej strony. Autobusy komunikacji miejskiej zostały skierowane na trasy objazdowe przez most Poniatowskiego. Kierowcy mają ogromne problemy. Chcę się dostać na Pragę Południe do siebie przy rondzie Wiatraczna. Niestety wszystko jest zakorkowane. Most po prostu jest cały zapełniony, pełno straży miejskiej, pełno policji. Wszystko jest poblokowane. Dla mnie w tej chwili alternatywą jest tylko i wyłącznie albo po prostu przejść w stronę Stadionu Narodowego i przejść kolejnym mostem, a jeżeli nie, to będę próbował przedostać się tu przez most, chyba że mnie nie wpuszczą policjanci na most. Jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, żeby był cały most zamknięty, zablokowany dla pieszych, dla samochodów. No i mam nadzieję, że dzisiaj dotrę do domu i nie zmarznę. Policja apeluje, żeby w miarę możliwości nie jeździć w okolicy także otwartymi drogami, żeby nie utrudniać pracy strażakom. W okolicach mostu jest niebezpieczne, duże jego fragmenty spadają do Wisły. Na miejsce pożaru ściągnięto m.in. dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalistę od mostów. Na miejscu jadą też przedstawiciele wodociągów miejskich, bowiem mostem łazienkowskim poprowadzona jest magistrala wodociągowa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prawie 100 osób na rynku staromiejskim w Koszalinie wzięło udział w światowej akcji. Nazywam się Miliard. Akcja polega na tym, że ludzie tańczą w miejscach publicznych, zwracając w ten sposób uwagę na przemoc wobec kobiet, w tym niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że coś w ich życiu się zmieni, mówiły tańczące pani Urszula i Krystyna. Może ktoś to zauważy, że jednak kobiety protestują, że nie zgadzają się z tym, co się dzieje. Z tą biernością oczywiście. Są kobiety, które boją się o tym mówić i po to tu jesteśmy, żeby pokazać im, że można wyjść z takiego jakby obłędnego kręgu i żeby szukały ratunku dla siebie. Akcja przyciągnęła wielu mieszkańców Koszalina. Taka akcja jest bardzo potrzebna, mówią zgodnie pani Paulina i pan Artur. Mam koleżankę, która była przez kilka lat bita, także myślę, że jak najbardziej, bo muszą kobiety wiedzieć, że nie mogą sobie na to pozwalać. Takie imprezy tego typu powinny być bardzo często organizowane ze względu na to, żeby ludzi uświadamiać, co się dzieje wokół nas, podnosi na duchu. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że prawie 80% kobiet niepełnosprawnych jest ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Co więcej, rzadziej niż inne zgłaszają one przypadki przemocy. Tylko w Polsce akcja Nazywam się Miliard zorganizowano w ponad 50 miastach. Katalońscy ekolodzy wspierani przez osoby prywatnej firmy uratowali stary bukowy las przed wycinką. Lasu podnóża Pirenejów został ocalony dzięki zbiórce pieniędzy. Ewa Wysocka. Uratowany las, w którym rosną 300-letnie bułki, ma niespełna 1,5 hektara powierzchni. W jego okolicach zdecydowano wybudować osiedle i właściciel lasu postanowił wyciąć drzewa. Organizacje ekologiczne przekazały na jego konto 2,5 tysiąca euro, tyle ile dostałyby za drewno. W zamian na 25 lat wykupiły prawo do wyrębu. Na opłacenie pozwolenia złożyły się osoby prywatne, fundacje i przedsiębiorstwa. Każde z nich wpłaciło co najmniej 10 euro. Dokładnie tyle kosztuje wykupienie praw do metra kwadratowego lasu. Trwa zbiórka pieniędzy na kolejne zagrożone lasy. Największy z nich, mający ponad 200 hektarów powierzchni, rośnie w delcie rzeki Ebro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce teraz wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Miały być medale, na razie nie ma ani jednego. Dziś w Mistrzostwach Świata Łyżwiarzy Szybkich trzymaliśmy kciuki za nasze panczenistki. Aleksandra Goss, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska w rywalizacji drużynowej zajęły jednak dopiero 6. miejsce. Najbardziej doświadczona w tym towarzystwie Złotkowska była rozczarowana, ale nie swoim występem. Jedyne co ja mogę do siebie zarzucić to, że ta pierwsza runda była szybka, była być może za szybka dla dziewczyn i to niestety spowodowało, że dziewczyny się zagotowały i później było już ciężko złapać odpowiednie tempo jazdy. Zatem Luiza Złotkowska bez zarzutu, reszta drużyny według niej gorzej. Podobnych niesnasek na pewno nie było wśród Japonek, to one sensacyjnie wywalczyły Mistrzostwo Świata. Dziś ścigali się też panczyniści na 1000 metrów. Wygrał Amerykanin Shani Davis, Zbigniew Brudka był 13. Pozostając przy sportach zimowych, nie sposób nie wspomnieć o rekordzie świata w długości skoku na nartach, jaki pobił Peter Prewc. Słoweniec w drugiej serii konkursu na mamuciej skoczni w Vikersund wylądował aż na 250 metrze. Nowy rekord świata pozwolił mu oczywiście na wygraną w zawodach. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 12 miejsce. Kamil Stoch nie startował. Startował i to udanie w rajdzie Szwecji Robert Kubica. Wreszcie niemal bez problemów pokonał wszystkie odcinki specjalne, a na trasie 17 pokazał wyjątkową klasę. Trzeci dzień rajdu Szwecji był pasjonujący. Robert Kubica jechał wciąż swoim dobrym tempem i wygrał nawet jeden z odcinków specjalnych. Szanse na walkę o wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej odebrała mu jednak piątkowa awaria wału napędowego, więc trudno się dziwić jego zniechęceniu. Odliczam godziny do powrotu do domu. Nie, żartuję. Próbujemy się nauczyć jak najwięcej i jechać bezpiecznym, ale szybkim rytmem, ponieważ akurat to jest priorytet, żeby się uczyć jadąc nie jak po zakupy, tylko jadąc jakoś w miarę szybko, ale też nie przesadzając. Szanse na zwycięstwo w całym rajdzie ma wciąż jeszcze 3 kierowców, a różnice między nimi są minimalne. Prowadzi Thierry Neuville z Hyundai, a tuż za nim jest 2 kierowców Volkswagena. Andreas Mikkelsen traci niecałe 2 sekundy, a mistrz świata Sebastian Ogier niecałe 10. Na niedzielę zaplanowano 3 odcinki specjalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Z rajdu Szwecji Michał Gąsiarowski. Teraz piłka nożna i wracająca po zimowej przerwie T-Mobile Ekstraklasa. W najciekawszym meczu Pogoń prowadziła w Szczecinie z Lechem do 93 minuty. Wtedy w ostatniej akcji wyrównał Finn Arajuri i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W Bełchatowie PGE GKS przegrał 1-2 z Podbeskidziem, a Ruch przy Cichej 2-0 ograł Piasta. Przełamał się Robert Lewandowski. Po kilku meczach bez gola wreszcie trafił w wygranym aż 8-0 spotkaniu Bayernu Monachium z Hamburgiem, ale w całym meczu, mówiąc delikatnie, nie brylował. W innym ważnym spotkaniu w Bundeslidze, spotkaniu przypominającym roller coaster, Bayer Leverkusen przegrał u siebie z Wolfsburgiem również w rozmiarach hokejowych 4-5. W piłce ręcznej po Mistrzostwach Świata czas na emocje w Lidze Mistrzów. Szczypiorniści Vive Tauronu Kielce jak wygrywali w tych rozgrywkach, tak wygrywają. Dziś zanotowali 9. zwycięstwo w 9. meczu grupowym. 36-32 pokonali Dunkierkę i o awans do fazy playoff martwić się nie muszą, zresztą już od jakiegoś czasu. W siatkarskiej plus lidze wygrane faworytów PGE Skry z BBTS-em Bielsko, Asekoresowi z AZS-em Częstochowa i Kuprum Lublin z Banimexem. A w światku siatkówki kobiet spodziewana rezygnacja Piotra Makowskiego z funkcji trenera reprezentacji Polski. Nowego poznamy podobno w ciągu miesiąca i ma nim być raczej szkoleniowiec z zagranicy. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie i na południu Polski od minus 6 do minus 9, w innych regionach od minus 1 do minus 5. Jutro rano jeszcze mgły, w ciągu dnia sporo słońca, ale na wschodzie i w centrum po południu będzie się chmurzyć. Na północnym wschodzie od plus 1 do plus 3, w centrum około plus 5, na południowym zachodzie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Loving everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a solid rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Loving everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. W naszej wędrówce po śladach Blind Willie'ego McTella przed tygodniem pojawił się Jack White. Pojawi się też dzisiaj jako zapowiedź nowej wędrówki po śladach, która będzie trwała, trwała i trwała, bo to trochę studnia bez dna. To jest wędrówka śladami kompozycji Berta Bacharacha. Myself, don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two, and now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you. A crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. like a summer rose. It needs a sun and rain. I need your sweet love to feed all the pain. I don't know just what to do with myself. I don't know just what to do with myself. Baby, if you knew love ever turned you down, come on back, I will be around just waiting for you. I don't know what else to do. No, no, no, I don't know what else to do. I'm just so crazy for you. No, no, no, no, I don't know what else to do. No, no, no. Tym razem Dusty Springfield. Bill Bacharach jest autorem jednego z najwspanialszych i najbardziej obszernych katalogów w historii muzyki popularnej. Zresztą tworzę do dziś. W roku 2003 miałem krótką, może pięciominutową okazję uścisnąć mu dłoni, przez chwilę porozmawiać w studiu nagraniowym w Los Angeles. Jak zwykle w takiej sytuacji nie bardzo wiedziałem, o co zapytać, bo pytań było prawie 2000. Pojawił się zresztą w kompozycji Walk On By przed tygodniem. To była Dionne Warwick. W przypadku Bacharacha wersje autorskie, choć istnieją, bo to są wersje nagrane przez niego z jego orkiestrą, są w pewnym sensie drugorzędne. Ważne są te, które śpiewają przeróżni wokaliści. Bardzo często jest tak, że trudno jest nawet wybrać jedną najważniejszą wersję jego klasyków, choć pewnie tak jest. Z pewnością można wybrać wersje ulubione. W przypadku I Say a Little Prayer Dionne Warwick walczy u mnie i ostatnio przegrywa z Aretą. Man, I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, well, I say a little prayer for you. Believe me, for me there is. ten sposób otworzyliśmy puszkę Pandory, ale bardzo fajna zawartość w środku. To będzie serial, który się prędko z całą pewnością nie skończy. Nasz ulubiony ostatnio format epki 20 lat temu był też kultywowany przez jeden z naszych ulubionych zespołów. Kolejna epka, z której nie graliśmy jeszcze nigdy w liście osobistej. Emma, Miki i dwóch panów. Utwór nazywa się dość bezpretensjonalnie Shut Up. Time to ponder. I only think when I go for a wander. Life is too short. I feel that I'm caught. I can't go on feeling like this. I close my mind to boring stuff that you say. I'm cold and numb to things that you put my way. It's gone on too long. I have to be strong. My interest has gone long. Zmyłkowy tytuł. Cztery utwory na tej epce zostały podzielone w sposób następujący. Dwa pierwsze zmiksowano w Londynie, dwa ostatnie w Stanach Zjednoczonych. I może ta autosugestia, ale ja tę różnicę wyraźnie słyszę. Zresztą spróbujmy. Ten utwór nazywa się jak pewien dla mnie mało apetyczny klasyczny angielski deser. Who wants pudding and who wants honey? No słychać różnicę, prawda? Jeszcze kilka odcinków tego cyklu nam zostało, natomiast teraz rozpoczynamy nowy. Będziemy dekonstruować oberki z Piotrem Orzechowskim. Moim gościem jest Piotr Orzechowski. Widok pianisty z zabandażowanym kciukiem. To dziwny widok. Co się stało? No to taka prozaiczna sytuacja kuchenna. Właśnie przyciąłem sobie, ale myślę, że to szybko minie. Ale akurat chyba nie przeszkadza w koncertach, jak mówiłeś, więc będziesz miał chwilę odpoczynku tak czy tak, choć okres gorący jak zwykle. Ja nawet sobie tak myślę, że dla ciebie okres gorący to niekoniecznie jest po wydaniu płyty, bo ty masz w pewnym sensie cały czas gorący okres, przez wielość projektów. I jak zgaduję przez to, że i tak ci się kłębi w głowie ciągle coś. Chyba bardziej o to chodzi, tak, że ja właściwie cały czas coś tam sobie w głowie układam. Co by mogło być tym następnym krokiem? Czy na pewno dobrze wybieram, myśląc, że na przykład właśnie oberki będą moim następnym krokiem? Czy to będzie przerabianie na przykład kompozytora, czy to będzie zupełnie autorska sprawa, jakieś moje kompozycje? Długo się bardzo zastanawiam, zanim podejmę taką decyzję, więc to na pewno jest kłębowisko jakiejś myśli. Thank you. Ale skoro wspomniałeś o Berki, to czy to kłębowisko następuje nawet po tym, jak projekt jest zrealizowany? Tak, bo sam projekt, cała muzyka w pewnym sensie ulega przetworzeniu dla mnie, przynajmniej w tym sensie, że po prostu ludzie zaczynają tego słuchać. I ja zaczynam do tego momentu wydania płyty, ja jestem tylko sam na sam z nią. Jestem sam na sam z muzyką, jestem sam na sam z ideą. A później, jak niejako ten projekt odchodzi ode mnie i staje się własnością też innych osób, które do pewnego stopnia oczywiście, ale jest to zupełnie inna sytuacja i ja wiedząc to, też program jakoś w głowie mi się zmienia, jakoś się wariuje. Mówiąc metafizycznie, to co stworzyłeś wraca od ludzi troszkę zmienione? Czasami z uwagi na, nie wiem, feedback, no to tak, recenzje. To przede wszystkim ja zaczynam o tym inaczej myśleć, o tym materiale. Zawsze, już mogę tak powiedzieć i po Hopasie, i po Eksperyment Benderecki, że po wydaniu materiału coś się takiego dzieje, że zmienia mi się pogląd. Ale to się dzieje raz, a dobrze. Ale może dlatego, że dla ciebie koncertowe wykonania są inaczej. Nagranie studyjne jest pewnie punktem wyjścia, a potem się dopiero zaczyna tak. Zupełnie nowe tak. Życie tego, to, prawda? To też jest prawda, że na koncertach właściwie materiał zyskuje drugie życie i skręca w różne strony. Trzeba w ogóle być bardzo czujnym, żeby nie skręcił w jakieś dalekie strony od pierwowzoru. Ale tak czy siak skręca i będzie skręcał nadal. 10. studyjny album grupy Focus powstawał metodą crowdfundingu, kiedy wpłaciło się określoną niewielką kwotę, otrzymywało się sampler z 3 utworami. Wśród nich najładniejszy jest właśnie ten, numer 2, szefa i mózgu obecnego grupy Focus, no bo Ackermana nie ma z nimi od dawna, Thaisa Van Liera. Jak będzie więcej, damy znać. Od czasu do czasu, raz na rok, można sobie pozwolić na taki luksus, na jaki pozwolę sobie teraz. This moment, you should be with us, feeling like we do, like you love to, but never will again. I miss you, my dear, miss you, Zayola. I prepared the room tonight. I prepared the Christmas lights. Thank you. Żeby nie było tak samo jak zwykle, nie na koniec, tylko jako przedostatni. Szczególnie, że ostatnimi czasy w liście osobistej zawsze prawie pochodzi z bardzo konkretnej płyty. Płyty, która nie jest najnowsza. Płyty, która w wersji, której gramy, ma wielką jedynkę. Obok nazwy naszego kraju. Płytę, którą po raz pierwszy słyszałem w wersji koncertowej na żywo w pewnym wspaniałym berlińskim hotelu. Ale tym jeszcze nigdy nie kończyliśmy, chociaż tytuł jest złowieszczy. Proszę nie brać tego dosłownie. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia. Times yourself, I wish everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is such a swamp, you don't think before you jump. And I said I wouldn't get sucked in. This is the last time. So one.